Book 2 94 94 94 حروف العطف 1 سفرزنيتي 1 سفرزنيتي 1 انتظر حتى يتوقف المطر Чекај додека да престане дождот. Чекај додека да престане дождот. Интазир хатта антахи. Чекај додека да бидам готов. Чекај додека да бидам готова. Интазир хатта јауд. Чекај додека тој да се врати. Чекај додека тој да се врати. انتظر حتى يصبح شعري جافا. ке почекам додека ми се исуши косата. ке почекам додека ми се исуши косата. انتظر حتى ينتهي الفيلم. ке почекам додека да заврши филмот. ке почекам додека да заврши филмот. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. ке почекам додека семафорот светне зелено. ке почекам додека семафорот светне зелено. متى ستسافر للإجازة؟ кога патуваш на одмор؟ кога патуваш на одмор؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية. Уште пред летниот распуст. Уште пред летниот распуст. Наам, хатта мин кабли ан табда ал иджазату сајфија. Да, уште пред да започне летниот распуст. Да, уште пред да започне летниот распуст. Аслих сакфа кабла ан јабда шита. Прави го кровот. Пред да започне зимата. Поправи го кровот пред да започне зимата. Игсил јадејк кабла ан тежлиса ила таувила. Измии си ги рацете пред да седнеш на масата. Измии си ги рацете пред да седнеш на масата. Аглики нафиза кабла ан тахрудж. Затвори го прозорецот. Пред да излезеш. Затвори го прозорецот пред да излезеш. متى ستأتي إلى البيت؟ Кога ќе се вратиш дома? Кога ќе се вратиш дома? هل بعد الدرس؟ По наставата. По наставата. نعم, بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Да, откако ќе заврши наставата. Да, откако ќе заврши наставата. Мин бади ма хасала леху лхадиф, лем јауд јумкинуху ан јамал. Откако тој имаше несреќа, не можеше повеќе да работи. Откако тој имаше несреќа, не можеше повеќе да работи. Мин бади ма факада шугла, ذهب إلى أمريكا. Откако тој ја загуби работата, тој замина за Америка. Откако тој ја загуби работата, тој замина за Америка. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثرياً. Откако тој замина за Америка, тој стана богат. Откако тој замина за Америка, тој стана богат.